Ahoj, Johne. Mohl bych prosím tě mluvit s bratrem? Řekni mu, že je to důležité, hodně důležité. Ale nejde. Richarde, viděl jsi, co napsali v Tribune? Pane. Jak to tělo naště, strachy šílí. Že není šance, tvrdil jsi sám. A kde můžou mé brýle dít, já mohl je tam vytratit. Přičkám se sem jen měl, kde jsou ty tam. Tak našli tělo. To je vše, co mají, ani nevědí, komu patří. Už nemá vás. Vyčkáme o trochu déle, až ta kauza vymocne. Brzy odloží ten případ, co má stopy nejasné. Možná ty chceš čekat déle, na mě je to trochu moc. Když se přihlásíme hned, zajdu ti prva se na pomoc. Tak se tak už blázni, když chybí zvěř, tak močí hon. Co ty brýle, už nech ty hloupé brýle a už nech ten telefon. Po včerejším děsivém nálezu byl znetvořený chlapec identifikován jako Bobby Franks, chlapec z bohaté chicagské rodiny. Zjistili, že je to Bobby Franks? Poslali to podle znamínka na zádech, proč se ho neobrátil? Tak jsem zapomněl! Ta chyba nás však 10 000 stála. Cvíkný už nikdo nepřijde. Na město už smluvené, čistě už je výdané. Já věděl jsem, že něco nevíde a musel jsem tam nechat svoje brýle. Před cestou tam jsem určitě měl. Můj plán byl přece bez chyby a přestaň už mít pochyby. A vážně jsem je nikde nenašel. Vyčkáme o trochu déle, ať si marně hledají. Není vůbec čeho bát se, na nás dva nic nevadí. Tak věř mi ty blázne, sám dej si tom. Co ty brýle, už nech ty hlupé brýle a už polož telefon. Chicagská policie věří, že brýle, nalezené poblíž místa činu, by mohly poskytnout odpovědi v šokující kauze vraždy Bobbyho Frankse. Další události. Tak právě, že našli něčí brýle, tak začíná to s námi být do flé. Ten článek má tak přísný tom a obrázků snad milion a vypadají přesně jak ty mé. Ale jsou to jenom brýle, žádná zbraň či nástroj, ale stopa je to, co na nás. Ne, vede jenom na tebe. Richard, vyčkávej o trochu déle, když se zpráva zapadne. Tam na tom místě mohl svědek být. Ne. A stopy v blátě po nás mohly zbít. Nesmí. Tou krví mohl něco popřísnit. Dal jsem pozor. Či jiné nebezpečí ocenil. Vyčkávej, trochu déle, až to přijímá tvůj čas. Prosím, pustí se krásy, miluje se vždy říkat zás. Nechápeš snad, o co tady kráčí. Já jak myslím, zcela jasno mám. Mají mé